พึงพากันตั้งใจ ใจให้ดี คนทั้งคนก็มีใจดวงเดียวเนี่ยเป็นแก่นเราทำบุญกุศลอันใดทำความดีอันใดก็เพื่อชำระล้างจิตดวงนี้ให้สะอาดเพราะจิตมัวหมองนั่นแหละมันถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าหรือว่าที่อดีตล่วงมาแล้วแต่หนหลังมันระลึกชาติไม่ได้เฉยๆถ้าระลึกชาติได้จะได้รู้ว่าตนไปตกนรกมาแล้วกี่ชาติหรือไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วกี่ชาติจะรู้ได้ถ้าระลึกชาติหนหลังได้นะแต่นี่ระลึกชาติหนหลังไม่ได้เมื่อตนได้เกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าตนไม่ได้เสวยทุกข์ทรมานอะไรหนักหนาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ว่าทำบาปแล้วตายไปตกนรกนั่นแหละเราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ดูจิตใจตัวเองว่ากิเลสในหัวใจของตัวเองนี่นะถ้าไม่ละมันในชาตินี้นะสมมติว่าถ้าเราเกิดมาได้มาไม่ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะแล้วกิเลสในหัวใจมันจะหนาแน่นสักเพียงใดนี่ก็พิสูจน์ได้เลยแน่นอนนะทุกคนนะทั้งผู้ที่แสดงอยู่นี่ก็เหมือนกันนะนึกวาดภาพดูแล้วนะน่าสยดสยองหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายนี่มันมากมายเหลือเกินนะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุให้คนทำบาปเบียดเบียนซึ่งกันและกันคนเบียดเบียนสัตว์สัตว์เบียดเบียนคนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะบุคคลไม่เพียรละกิเลสอันหยาบช้าลามกนี่ออกจากจิตใจนั่นเองเหตุฉะนั้นมันจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่เราได้งดจากการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นนี่ก็เพราะได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่ารากเหง้าของบาปอกุศลน่ะมันมีจริงรากเหง้าอันนี้แหละมันทำให้คนเรานั้นทำชั่วเรามาพิจารณาดูในปัจจุบันนี้ก็รู้ได้มันมีอยู่ทุกคนแหละต่างแต่ว่ามีมากมีน้อยกว่ากันเท่านั้นแหละ ความโลภความโกรธความหลงนี่มีทุกคนกิเลสสามกองนี่แหละเมื่อสะสมให้มากมากเข้ามาแล้วมันเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปกรรมเหล่านี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เลยนี่นะลองคิดดูให้ดีไอ้คนที่ทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานี่ได้ก็เพราะสะสมกิเลสสามกองนี่แหละให้หนาแน่นขึ้นในใจคนที่เป็นเจ้าชู้มาในยาสาไทยมากมากในกามเป็นคนหลายใจหมู่นี้เว มันก็เกิดจากราคะตัณหานี่เองนะบางคนมีราคะจริตมาแต่ชาติก่อนนู่นเป็นคนมากไปด้วยความกำหนัดอินดีอันนี้นะก็เป็นเหตุให้ทำบาปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นเหตุให้ล่วงศีลข้อที่สามกามเมสุมิจฉาจารถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็เป็นเหตุให้ล่วงสิกขาบทเช่นอาบัติสังฆาทิเศษหรือตลอดถึงอาบัติปาราชิกเมื่อกิเลสอันนี้มันหนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้วมันไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกกี่หลุมอยู่นานเท่าไรก็แล้วแต่มันเนี่ยเรียกว่าจิตมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเลยไม่มีอิสระแก่ตัวเลยบางคนก็รู้อยู่ว่าเป็นบาปแต่ทานต่ออำนาจของกิเลสไม่ไหวจำเป็นต้องยอมรับผลแห่งบาปกรรมอันนั้นไปอันนี้ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมนะให้พิจารณาตัวเองว่าตนเองนั่นปล่อยให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำจนเงยคอไม่ขึ้นจริงเหรอหรือว่าไม่ได้ปล่อยให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจถึงกับได้ไปทำบาปทุกคนพิจารณาตัวเองก็รู้ได้ทั้งนั้นแหละทำไมจะรู้ไม่ได้เพราะว่าคนทั้งคนมันก็มีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยถ้าบุคคลทวนกระแสจิตเข้ามาภายในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี้มาเพ่งอยู่ภายในนี่ย่อมรู้ได้เลยว่าจิตนี่มันสะสมกิเลสอะไรต่ออะไรมาบ้างถ้าเราทบทวนคืนหลังไปก็รู้ได้อีกเมื่อเรายังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นจิตใจมันเป็นยังไงก็รู้ได้ทบทวนคืนหลังดูอันนี้บุคคลผู้มีปัญญามันก็ย่อมค้นคว้าแหละค้นคว้าชีวิตของตัวเองนี่แหละไม่ใช่ค้นคว้าอย่างอื่นเพราะมันมีปัญหาชีวิตนี้นะมีอุปสรรคให้ทุกคนย่อมให้รู้ได้ให้รู้ว่าชีวิตของตนมีอุปสรรคมีปัญหาที่จะต้องแก้ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วก็อยู่ไปตามยถากรรมแล้วก็ไม่ได้อ่ะก็ตกเป็นทาสของกิเลสบาปธรรมไม่มีทางจะพ้นทุกข์ไปได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าชีวิตของตนเนี่ยมันมีปัญหาเหลือเกินสิ่งที่ให้เกิดปัญหาก็คือกิเลสไม่ใช่อย่าไปโทษคนอื่นภายนอกอย่าไปโทษสิ่งภายนอกว่ามาทำให้ตนยุ่งเหยิงเดือดร้อนอันนั้นอย่าไปโทษภายนอกเลยโทษตัวเองดีกว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเขามาทำในตนเบียดเบียนตนแท้ๆมันมีมูลเหตุนี่การที่ตนจะถูกเขาเบียดเบียนเอาก็โดยอาศัยเหตุในอดีตถนหลังหนึ่งอาศัยเหตุในปัจจุบันนี่หนึ่งมีสองประการอย่างนี้เองนะอาศัยเหตุในปัจจุบันก็ตนเองเนี่ยไม่รักษากายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมปล่อยให้กิเลสมันบัญชาการทำอะไรก็ทำตามอำนาจของกิเลสเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาก็แสดงกิริยาหยาบคายทางกายต่อผู้อื่น โดยการตบการตีบ้างหรือไม่ถึงตบตีก็แสดงขึงขังทำท่าจะประหัตประหารทุบตีทางวาจาก็กล่าวคำหยาบร้อนต่างๆกล่าวคำเสียบแทงผู้อื่นให้เก็บอกเก็บใจเมื่อตนทำเหตุไม่ดีอย่างนี้แล้วแม้เขาไม่มีอำนาจที่จะตอบโต้ในปัจจุบันนี้ได้แต่เขาก็ผูกอาฆาตไว้เมื่อตนเองเผลอเมื่อใดเขาก็เล่นงานตนเมื่อนั้นมันก็เป็นอย่างนี้มนุษย์นะบัดนี้กรรมเหล่านี้นะมันก็ผูกพันกันไปในภพในชาติต่อๆไปนะบัดนี้ถ้าผู้ใดไม่รู้ตัวเมื่อใดไม่อโหสิกรรมให้แก่กันแล้วไม่มีทางจะพ้นได้ก่อทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่อย่างนี้แหละอาศัยเหตุในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เมื่อตนได้ทำกรรมชั่วมาตนได้ฆ่าได้ตีคนอื่นหรือได้ทำลายชีวิตของสัตว์อื่นทรมานมันให้เจ็บให้ปวดให้เสียองค์คะมาแต่ก่อนอย่างนี้นะกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาถึงในชาตินี้เมื่อมันได้โอกาสแล้วมันก็ให้ผลทันทีก็ให้มีผู้มาเบียดเบียนบางทีก็ให้คนอื่นก็มาล้างผลาญทำลายชีวิตให้ตายไปมีอยู่ทมไปถ้าทำไปถึงไม่ตายก็เสียองค์คะอย่างนี้ก็มีทมไปอย่างนี้แหละนี่เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปโทษคนอื่นได้อย่างไรอ่ะในเมื่อตนทำเอาไว้แท้ๆนี้ถ้าในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือในอดีตก็ดีตนไม่ได้ทำกรรมชั่วดังกล่าวมานี้ไว้กรรมชั่วมันก็จะไม่ตามมาสนองตัวให้เป็นทุกข์เลยในปัจจุบันนี้ก็ดีตนรักษากายวาจาใจให้ดีไม่รู้อำนาจแก่กิเลสดังกล่าวมานั้นไม่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอะไรเช่นนี้นะใครเราจะมาเบียดเบียนตนนะไม่มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเราต้องเข้าใจให้มันถูกต้องอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นมาเบียดเบียนตนก็ให้นึกว่าเป็นกรรมของตนแหละหรือให้นึกว่าเพราะในปัจจุบันนี่แหละตนประมาทไม่สำรวมกายวาจาใจของตนตามหลักศีลหลักธรรมอย่างนี้แล้วมันถึงได้ถูกรังแกก็เหมาะสมกับกรรมที่ตนทำลงไปพูดไปเราไม่ต้องเสียใจแล้วก็อธิษฐานใจว่าต่อนี้ไปเราจะสำรวมระวังกายวาจาใจต่อไปจักไม่รู้อำนาจแก่ความโลภโกรธหลงโมโหโทโสต่างๆเหล่านั้นเราจะเพียรละกิเลสเหล่านี้ให้มันเบาบางไปเราจะไม่หล่อเลี้ยงกิเลสอันนี้ไว้ตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจที่มัวหมองอยู่ให้ผ่องใสไปทีละน้อยละน้อยคนเรานี่นะถ้ามีความเพียรแล้วมันไม่เหลือวิสัยเลยแต่เราต้องเพียรให้ถูกทางนะถ้าเพียรไม่ถูกทางก็จะได้ผลตรงกันข้ามอีกแล้วเพียรเพ่งพินิจเข้ามาในจิตใจเนี่ยอย่าเพ่งออกไปภายนอกอย่าเพ่งเล็งไปคนอื่นและสัตว์อื่นเพ่งเข้ามาตามลมหายใจเข้าหายใจออกนี่สติระลึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปคือน้อมความระลึกเข้าไปภายในเรื่อยๆไปไม่ระลึกส่งออกไปข้างนอกนี่แหละเมื่อระลึกเพ่งเข้ามาภายในอย่างนี้นะสติมันก็ยังเข้าไปควบคุมจิตได้บัดนี้นะนั่นเนี่ยจิตก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่น นี่แหละคำว่าเพียรเพ่งพินิจนะเพ่งเข้าไปจนว่าใจมันหยุดคิดหยุดนึกมันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทางความรู้สึกทางกายทางใจก็อดกั้นทนทานเอาไอ้ที่มันเกิดเวทนาทางใจนั่นก็เพราะเหตุว่ากิเลสนี่แหละมันแสดงฤทธิ์เดชออกมากระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่เพราะดวงจิตนี่จะละมันนี่เมื่อยังจิตลงไปยังสติลงไปควบคุมจิตได้จิตไม่ปรุงไม่แต่งอารมณ์ต่างๆแล้วกิเลสมันก็งอกงามเจริญไม่ได้นะให้เข้าใจกิเลสมันจะงอกงามได้ก็เพราะจิตนี่แหละปรุงแต่งขึ้นเรื่อยๆปรุงแต่งความรักปรุงแต่งความชังความโกรธความพยาบาทต่างๆนี่นะปรุงแต่งความหลงความเมาตนคิดในทางที่ผิดก็ไม่รู้ตัวก็เห็นว่าตนคิดถูกอย่างนี้แหละเช่นอย่างคนคิดเห็นไปว่าเทวดาอินพรหมเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรที่มีอิทธิฤทธิ์มีเดชจะช่วยตนให้พ้นทุกข์ไปได้ในเมื่อตนบวงสรวงอ้อนวอนสการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็วิ่งวอนขอร้องไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมาช่วยตนให้พ้นอุปสรรคขัดข้องต่างๆไปได้เนี่ยความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความคิดประกอบไปด้วยความหลงไม่ประกอบไปด้วยปัญญานี่ต้องให้เข้าใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลผู้ถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้อย่างนี้นะผู้ใดมาถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วก็มารู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นเป็นทางแห่งความสุขอันเกษมสารนั่นเป็นธรรมอันอุดมเป็นที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงสิ่งดังกล่าวมานี้เป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เรามาวินิจฉัยกันดูนั่นเองการถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งเราถึงพระคุณอันประเสริฐของพระองค์เป็นที่พึ่งแล้วจิตใจก็ย่อมเบิกบานเพราะมารู้ว่าพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐจริงๆทรงมีสั่งสมบุญญาบารมีมาตั้งหลายอสงไขยกับแล้วมาในชาติปัจจุบันก็ได้ออกบวชได้ตรัสรู้ชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้จริงๆแล้วทรงแสดงธรรมอยู่45ปีพระธรรมคำสอนของพระองค์มากกว่าคำสอนของศาสดาใดๆในโลกนี้มีถึง 84,000 กันคันว่าพระธรรมขันธ์นี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจกันดอก 84,000 กันที่พระองค์แสดงธรรมนั่นแหละนักปราชญ์ในสมัยปัจจุบันจึงได้แปลจากภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยแล้วพิมพ์เป็นกันรวมกันเข้าเป็นเล่มหนึ่งหรือว่าพิมพ์ใส่ใบลานเป็นกันไปแต่ก็คงไม่หมดเพราะว่าส่วนมากก็พิมพ์ตั้งแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันสมควรที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละอย่างนี้แหละมูลเหตุที่จะให้คนเรา ทำบาปทำกรรมก็เพราะไม่ใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ท่องบนจดจำไม่น้อมคำสอนไปพินิจพิจารณาภายในจิตใจของตนเมื่อจิตมันไม่รู้แจ้งในคำสอนแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งอย่างว่ามันก็เล่ร่อนพเนจรไปยึดอารมณ์ภายนอกคนน่ะยึดวัตถุภายนอกมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจยึดเรื่องที่น่ารักมาเป็นเครื่องอยู่ในใจเมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนรักบุคคลที่ตนรักเข้ามาแล้วก็ดีใจสบายใจดีเพราะว่าอันนี้เมื่อได้นึกถึงบุคคลที่ตนเกลียดชังมาแล้วนึกเกลียดนึกชังมันอย่างนี้จะคิดตอบแก้แค้นตอบแทนไปให้มันสะสมกับมันทำกับเราพอได้คิดอย่างนี้เราสบายใจอย่างนี้แหละคนเราไม่รู้จักไฟอ่ะแล้วเอามือไปจับไฟมันก็เผาให้ร้อนอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คนเราไม่รู้จักโทษของกิเลสฤทธิ์เดชของกิเลสไปสะสมมันขึ้นมามันก็เผาจิตตัวเองให้เราร้อนผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงได้สำรวมจิตอยู่ทุกอิริยาบถถ้าสำรวมจิตอยู่เสมอไปมีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนี้นะมันจะไม่สร้างกิเลสครอบงำตัวเองเลยมีแต่จิตใจปลอดโปร่งเบิกบานอยู่ด้วยคุณธรรมอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลอยู่ด้วยปัญญาคือมองเห็นไตรลักษณญาณแจ่มแจ้งอยู่เสมอเรื่องใดกระทบกระทั่งจิตใจมามันก็ย่อมมองเห็นมีเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองทุกสิ่งที่กระทบมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆหมดนี้นะเมื่อเราพิจารณาไตรลักษณญาณให้เกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นทันทีแหละไม่ได้คิดให้ยืดยาดอะไรเลยรูปมากระทบตามันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยอย่างนี้นะเสียงมากระทบหูมันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเช่นเดียวกันกลิ่นกระทบจมูกก็ดีรสกระทบลิ้นก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายก็ดีธรรมารมณ์ที่จิตใจรับรู้ธรรมารมณ์ทั้งห้าประการนั่นน่ะจิตใจเป็นผู้รับรู้ก็ดีก็ยอมรู้เห็นว่าเป็นของเกิดของดับไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งท่านที่น่ารักน่าชังจะไปเป็นสิ่งที่น่ารักอย่างไรแล้วรูปต่างๆมันเป็นของแปรปรวนแตกดับนี่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนี่ถ้าเพ่งพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะปลงปัญญาลงได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าเกลียดอะไรเลยน่าเกลียดก็ไม่เกลียดเพราะเป็นของแตกของดับจะไปเกลียดชังมันทำไมรักก็ไม่รักทำใจเป็นกลางไว้เสมอเมื่อทำใจเป็นกลางมีสติประคองอยู่นั่นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่หวั่นไหวมันก็รู้แจ้งทันทีไตรลักษณญาณก็บังเกิดขึ้นทันทีเอ้ยรูปนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะมันก็บอกขึ้นในจิตใจตัวเองนั่นแหละเมื่อไตรลักษณญาณเหล่านี้บังเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในใจแล้วมันก็เหมือนอย่างบุคคลมีอาวุธอยู่ในมื เมื่อข้าศึกจู่โจมมาก็ต้องใช้อาวุธนั้นป้องกันตัวอย่างนี้แหละทำให้ใจกล้าหาญในอันที่จะตอบโต้กับข้าศึกถ้าเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือลองดูสิข้าศึกจู่โจมมาก็วิ่งหนีซะนั้นแหละไม่ต่อสู้เลยเอาชนะข้าศึกไม่ได้เลยอันนี้ชั้นใดเมื่อไตรลักษณญาณไม่ปรากฏในใจแล้วกิเลสอันใดอารมณ์อันใดกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจมันก็ยึดถือเอามาปรุงแต่งให้เกิดเป็นกิเลสเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะทุกคนให้พิจารณาให้มันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เมื่อผู้ใดเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วก็จะเป็นผู้สำรวมจิตใจของตนเสมอไปไม่ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งกิเลสนั้นให้เกิดขึ้นพยายามกำหนดละเรื่อยไปเรามีความเพียรเพ่งพินิจอยู่มันก็ทำให้สติมันแก่กล้าขึ้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะให้สติแก่กล้าขึ้นคนเราเนี่ยถ้ามีสติแก่กล้าอยู่แล้วมันไม่หลงไปทางผิดเลยมันเป็นอย่างนั้นเช่นเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระอรหันต์นั้นท่านมีสติเต็มที่ห้ามไม่ใครยกโทษท่านอย่างนี้นะก็ท่านมีสติเต็มที่แล้วท่านไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่กระทบกระทั่งใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอย่างนี้แหละเหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงบัญญัติเป็นพระวินัยไว้เลยให้มีสติเป็นวินัยคอยระมัดระวังอย่าไปยกโทษพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะท่านมีสติเต็มที่แต่ท่านหมายเอาพระอรหันต์โดยส่วนเดียวนะแต่ลองลงมานั่นสติยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ยังมีเวลาเผลออยู่บ้างเผลอแต่ว่าไม่มากเช่นพระอนาคามีอย่างนี้นะก็ย่อมมีการพังเผลอน้อยเต็มทีพระสกิทาคามีพระโสดาบันเหล่านี้ดุจส่วนมากท่านก็มีสติแหละถ้าเผลอก็มีส่วนน้อยเผลอนะไม่ถึงกับได้ไปทำบาปหมายความว่าอย่างนั้นแหละพระโสดาบันหมดเนี่ยเผลอนะลึกได้แล้วก็รีบสำรวมระวังจิตทันทีละอารมณ์นั้นทันทีไม่ถึงกับไม่ได้ไปทำบาปแสดงออกทางกายทางวาจามันระลึกได้อยู่ในใจแล้วมันก็กำหนดละอยู่ในใจเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละชาวพุทธทั้งหลายขอให้พากันพิจารณาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่แนะนำมานี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนเพราะคนเรานั้นเมื่อสกัดความชั่วไม่เกิดขึ้นในใจได้แล้วทำอะไรพูดอะไรก็ดีเป็นบุญกุศลไปหมดเลยแต่ละวันแต่ละคืนนะเพราะว่าใจนั้นมันเป็นกุศลอยู่แล้วนี่มันละบาปไปแล้วอันนี้นะมันแสดงออกมาทางกายทางวาจามันก็แสดงออกมาในการทำการพูดที่ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมไม่กระทบกระทั่งคนอื่นไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอย่างนี้แหละเราพิสูจน์ได้เลยว่าเรามีสติมากน้อยเพียงใด ขอให้พิสูจน์ตัวเองเสมอไปดังแสดงมา